poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. No jeszcze przed 19 informacji dla kierowców. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Radio Nawigator. Wracamy z długiego weekendu. Bardzo duży ruch na drogach. Wypadek na A4 między węzłami Bochnia a Targowisko. Zderzyło się aż 8 aut. Jezdnia w kierunku Katowic jest zablokowana i tak będzie przez co najmniej 2 godziny. Przywrócono ruch na A4 Legnica Kąty Wrocławskie. Na węźle Wądroże Wielkie zderzyło się aż 5 aut. Ruch na 105 kilometrze A4 odbywa się bardzo powoli, ale dalej jadąc w stronę Wrocławia nie ma co liczyć na płynną jazdę. Oto dlatego, że na 127 kilometrze między węzłami Kostomłoty a Kąty Wrocławskie zderzyły się 3 auta osobowe. Już udrożniono nitkę w stronę Wrocławia, ale wzmożony ruch na A4 powoduje zatykanie się trasy jeszcze daleko przed zjazdami z autostrady. Przywrócono także ruch na małopolskim odcinku A4 między węzłami Targowisko a Kraków-Bieżanów. Tam zderzyły się 3 auta. Uważajmy szczególnie na 443 km autostrady A4 w stronę Katowic. Ruch jest mocno spowolniony. Szerokiej drogi, do usłyszenia za godzinę. Radio Nawigator Trójki. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. To program Trzeci Polskiej Radia, niedziela, 3 czerwca, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim o incydencie w ewangelickiej katedrze w samym centrum Berlina, 11. już święcie dziękczynienia w warszawskim Wilanowie i podróży poślubnej na rowerach, która trwa już 5 lat. Na razie nic nie wskazuje na to, by incydent w ewangelickiej katedrze w centrum Berlina miał podłoże terrorystyczne. Tak informuje niemiecka policja. Jeden z funkcjonariuszy postrzelił zachowującego się agresywnie mężczyznę. Napastnik, który miał nóż, został ranny w nogi. Ranny został także policjant. W świątyni było wtedy około 100 osób. Siły szybkiego reagowania z bronią automatyczną otoczyły katedrę kordonem. Na miejscu były także karetki pogotowia. Służby prowadzą dochodzenie. Policja poinformowała, że napastnik to 53-letni obywatel Austrii. Ewangelicka katedra jest jedną z turystycznych atrakcji. W sercu niemieckiej stolicy stoi na wyspie muzeów. Święto Dziękczynienia w Świątyni Opatrzności Bożej. Tegoroczne obchody to podziękowanie Kościoła za odzyskaną w 1918 roku niepodległość. Głównym punktem uroczystości, które w warszawskim Wilanowie trwają od rana, była msza z udziałem około 100 biskupów. Zaraz po niej otwarto miasteczko dla dzieci i rozpoczął się festiwal muzyczny. Na miejscu jest Agnieszka Drążkiewicz. I za nami w ramach tego festiwalu występ m.in. dziecięcego Małego Chóru Wielkich Serc z Łodzi. Młodzi artyści działają od ponad 20 lat. Na chór jest wzorowany na słynnej włoskiej grupie Piccolo Coloro del Antoniano. Na scenie przed Świątynią Opatrzności Bożej występował też już Darek Malejonek z Maleo Reggae Rockers, a za półtorej godziny występ zespołu Gospel Rain. A przez cały czas do świątyni przychodzą tłumy ludzi, każdy ze swoim podziękowaniem w sercu. Chcieliśmy razem z dziećmi no po prostu wyrazić wdzięczność Bogu, bo mamy dużo wdzięczności, dużo wydarzeń za rodzinę, za dzieci. No każdy ma coś swojego, na pewno sobie w duchu pomyślał, po co tu przyjechał, ale przede wszystkim stulecie, no to jest ważne. No. Czujemy się patriotami. A zakończenie tych uroczystości związanych ze świętem dziękczynienia nastąpi o godzinie 21.37. Wtedy to wierni odmówią modlitwę za wstawiennictwem świętego Jana Pawła II, a fasada świątyni zabłyśnie specjalną iluminacją. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Przebyli ponad 40 tysięcy kilometrów, zwiedzili 22 kraje i przekonują, że ich rowerowa wyprawa nie dobiegła końca. Polscy podróżnicy Daria i Marcin Grzybowscy dotarli do Nowego Jorku. To kolejny przystanek w ich trwającej już od ponad 5 lat podróży poślubnej dookoła świata. Na Manhattanie wzięli udział w festiwalu polskich podróżników Media Travel. Siodełko, jak widzimy, jest popklejane całe. Na początku planowaliśmy podróż do Azji rowerową na może 3-4 miesiące, ale okazało się, że w Azji spędziliśmy 8 miesięcy. Później po drodze Australia była dosyć blisko, więc przeskoczyliśmy do Australii, która nie była planowana. Była okazja polecieć do Ameryki Południowej. Kochamy przyrodę, kochamy wyprawy, kochamy podróżowanie, a najbardziej podróżowanie rowerem, więc zdecydowaliśmy się na ten środek transportu. Festiwal Media Travel w Nowym Jorku potrwa do wieczora. Zorganizowano go w ramach obchodów stulecia niepodległości Polski. Jego patronem jest Polskie Radio. To był serwis Trójki. W nocy tylko na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej może spaść deszcz. Od czasu do czasu także zagrzmi. Będzie od 10 stopni na Podlasiu do 16 na Dolnym Śląsku. W poniedziałek trochę słońca, ale też deszcz i burze. Temperatury od 26 stopni na Pomorzu do 28 na Opolszczyźnie. Trójka.

Dana Stevens, ten saksofon tenorowy i sopranowy. W płycie biorą udział również wokaliści, którzy pojawią się na scenie trochę później, więc ja ich osobno zapowiem. Natomiast pierwszy utwór, jaki Państwo usłyszycie, nosi tytuł Fatalismus Optimismus i mówi o tym, że skutki nadmiernego optymizmu bywają czasami fatalne.

Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, Michał Miśkiewicz, Michał Barański, Grzegorz Nagórski, Robert Majewski, Dana Stevens. Następna kompozycja nosi tytuł Whisper of the Night, czyli szept nocy. Thank you. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, chciałbym na scenę zaprosić teoretycznie gości specjalnych, można powiedzieć, całej płyty i tej muzycznej historii, którą Wam właśnie próbujemy opowiedzieć. Ale prawda jest taka, że wcale nie czuję, że to są goście, tylko to są stali członkowie tego zespołu. Podchodźcie powolutku, bardzo proszę. Proszę Państwa, Grzegorz Dowgiało oraz wspaniała, serdeczna, ciepła Aga Zarian. Dobry wieczór. Powiem tylko jeszcze, że zagramy teraz dla Was tytułową kompozycję z płyty. Kompozycja mówi o czymś, ponieważ powstał do niej tekst, co nie oznacza, że od dzisiaj będę pisał piosenki. Niemniej chciałbym przez muzykę trochę zamanifestować, że co wielokrotnie już na tej planecie zostało powiedziane, że nie warto czasami pędzić za świecidełkami, są ważniejsze sprawy i cenniejsze, czyli bardziej warto być niż mieć. To tak w wielkim skrócie, zresztą posłuchajcie Państwo sami. Human Things. You hear it, see it on a screen. All those people like you and me. We're all the same, regardless of money and fame. We're here to, play life's fast unlimited game. You can find the sense of life and love. Is it so unreachable? Unreachable. Why can't we take the time? Why does it pass us by? Thank you. should embrace when we find the time and space. We find as we move through the years that people are still the same. We're all the same. In life we're all in the game. We're all the same. Willing but can't find the time. Talk about those things and they're gonna change. Speak it loud and bring the change. So why can't we take the time? Why does it have to die? Dziękujemy wam bardzo. Proszę państwa, Aga oraz Grzegorz jeszcze wrócą do nas na scenę. Natomiast zanim to nastąpi, chcieliśmy zagrać jeszcze kilka utworów. Pierwszy z nich mówi o takim miejscu, które każdy z nas pewnie ma, w którym czujemy się najspokojniej, w którym czujemy się najlepiej. Z reguły jest tam, gdzie nasi najbliżsi, ale właściwie skojarzenia chciałbym państwu zostawić indywidualne. Kompozycja nosi tytuł Dom.